pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 5 dzień sierpnia, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Romuald Wójcik. Pijany kierowca spowodował wypadek pod Radomskiem, w którym zginęły dwie osoby. Jesteśmy gotowi do ewakuacji Polaków z Libanu, jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewnia rzecznik MSZ. Z powodu suszy poziom wody w Wiśle zbliża się do rekordowo niskiego. 2,5 promila alkoholu stwierdzono w organizmie kierowcy, który spowodował wypadek, w którym zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Do tragedii doszło na drodze numer 42 pod Radomskiem w województwie łódzkim, mówi Dariusz Kaczmarek z tamtejszej policji. 55-letni kierowca Citroena z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem osobowym marki Audi, którym kierował 42-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia niestety śmierć poniosły dwie osoby, 64-letnia pasażerka Audi, jak i również 51-letni pasażer Citroena. Podczas pierwszych tygodni wakacji policjanci w Polsce zatrzymywali każdego dnia prawie 300 kierowców będących pod wpływem alkoholu. Wczoraj do kraju został przewieziony 37-letni mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku 4 lata temu, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Mężczyzna ukrywał się od dnia wypadku i był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Został zatrzymany w Paryżu. Dziś od rana w całym kraju trwa policyjna akcja Prędkość, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest w dalszym ciągu jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Akcja Prędkość odbywa się także w innych krajach, jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego. Jesteśmy gotowi do ewakuacji Polaków i rodziny polskich obywateli z Libanu, jeśli zajdzie taka potrzeba, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Równocześnie MSZ ponawia ostrzeżenia przed podróżami w rejon konfliktu. Według służb dyplomatycznych w Libanie przebywa obecnie około 500 Polaków. MSZ nie ma na razie sygnałów o potrzebie ewakuacji, ale jest na to przygotowane, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. W południowym Libanie tym najbardziej zagrożonym są dwie rodziny. Jest jeszcze jedna rodzina w jednym z obozów palestyńskich. To są mieszane rodziny. Mieszkają tam od dłuższego czasu. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta, przyznaje rzecznik MSZ i przypomina, że Iran zapowiedział odwet za zabicie przywódcy Hamasu. Jest napięcie, dochodzi do ostrzału. Iran po śmierci przywódcy politycznego Hamasu w Teheranie zapowiedział odwet. MSZ wydało ostrzeżenie dotyczące podróżowania do Libanu. Czytamy w nim m.in., że sytuacja w tym kraju jest wysoce nieprzewidywalna i nie można wykluczyć nagłej eskalacji działań zbrojnych oraz ewentualnych ograniczeń w ruchu lotniczym. Agata Król, Polskie Radio. Poziom wody w Wiśle zbliża się do rekordowo niskiego. Najniższy zanotowano 9 lat temu, 26 cm. W związku z tym warszawski transport publiczny zawiesił kursowanie promów. Sytuacja hydrologiczna w Wiśle będzie się pogarszać, ostrzega Paweł Staniszewski z IMGW. Stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na ten moment jest o 13 cm wyższy niż ten rekord 2015. Jednak prognozy wskazują, że w najbliższych dniach ten stan wody jeszcze opadnie i będzie brakowało jedynie 10 cm do rekordu z 2015 roku. Jak dodał Paweł Staniszewski, jest to skutek bardzo ciepłego i suchego lipca. Zapowiedzi wzmocnienia amerykańskich sił w Niemczech z zadowoleniem przyjęła szefowa niemieckiej dyplomacji. W wywiadzie dla prasy Annalena Baerbock podkreśliła, że zwiększy to także bezpieczeństwo Polski. Główną zasadą nie może być nadzieja, bo to nas nie obroni przed Putinem, przestrzega szefowa niemieckiej dyplomacji. Annalena Baerbock przypomina zbrodnie rosyjskich wojsk od Mariupola i Buczy po ostatnie zbombardowanie szpitala dziecięcego w Kijowie i zestawia to z trudną decyzją władz Ukrainy, żeby zaprosić przedstawicieli Rosji na kolejną konferencję pokojową. Władimir Putin zaproszenie szybko odrzucił, co według ministry spraw zagranicznych Niemiec jest dowodem na to, że torpeduje on wszystkie inicjatywy pokojowe i nie zamierza cofać się w swoich agresywnych działaniach. Dlatego, zdaniem polityczki Zielonych, decyzja o wzmocnieniu amerykańskich sił w Niemczech jest dobra nie tylko dla jej kraju, ale również dla Polski, Finlandii i krajów bałtyckich, czyli państw graniczących z Rosją i najbardziej przez nią zagrożonych. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Szokująca przemoc w Bangladeszu musi się skończyć. skończyć, powiedział wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Po śmierci ponad 90 osób w ostatnich starciach między przeciwnikami rządu a policją. Ponieważ na dziś planowany jest marsz na Dakę, a ruch młodzieżowy partii rządzącej mobilizuje się przeciwko protestującym, bardzo obawiam się dalszych ofiar i większych zniszczeń, podkreślił Volker Turk. Protesty w Bangladeszu trwają ponad miesiąc. W starciach od lipca zginęło już prawie 300 osób. Masowe demonstracje rozpoczęli studenci domagający się zmiany niesprawiedliwego systemu zatrudniania w administracji państwowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na pierwszy w tym nowym tygodniu serwis sportowy. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Niedziela przyniosła Polsce piąty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, choć nadal nie wiadomo jakiego będzie koloru, ale pięściarka Julia Szeremeta awansem do półfinału zapewniła sobie co najmniej brąz. Niestety zawiedli polscy młodziarze Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. O tym wszystkim więcej w studiu olimpijskim Trójki już za kilka minut. Piłkarze Legii Warszawa ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie Ekstraklasy. Legioniści przegrali przed własną publicznością z Piastem Gliwice 1-2. Goście objęli prowadzenie w 20 minucie po golu Michała Chrapka. Wyrównał w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Słowieniec Kramer. Bramkę dla gości na wagę zwycięstwa w 85 minucie zdobył reprezentant Macedonii Północnej Tichomir Kostadinow. Po spotkaniu zadowolenia ze zwycięstwa nie krył trener Piasta Aleksander Wukowicz. Duże moje zadowolenie, że wygraliśmy mecz na takim terenie i z przeciwnikiem, który jest w takiej formie. Myślę, że nie jakimś tam przysłowiowym fuksem, tylko też dobrą grą, gdzie oczywiście były fragmenty, kiedy to Legia przeważała, ale myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie, dobrze weszliśmy w mecz. W innym wczorajszym spotkaniu Motor Lublin zremisował z Koroną Kielce 1-1. Spotkanie Śląska-Wrocław z Radomiakiem Radą zostało przełożone w związku z awansem drużyny ze stolicy Dolnego Śląska do trzeciej rundy kwalifikacji do Conference League. Liderem jest Jagiellonia Białystok, która ma 2 punkty przewagi nad Piastem oraz 3 nad Lechem Poznań, Legią i Rakowem Częstochowa. W ostatnim meczu 13. kolejki żużlowej Ekstraligi miejscowa Stal wygrała z Betardem Spartą Wrocław 55-35. Duże 2 oczka wicemistrzowie Polski sprzed 2 lat zagwarantowali sobie jeszcze w zasadniczej części zawodów. Bonus za lepszy bilans w 2 meczu trafił jednak na konto gości. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A skąd są żużlowcy Stali? A są z Gorzowa Wielkopolskiego, choć być może niedługo już tylko z Gorzowa. A między innymi tam, bo na zachodzie kraju szykuje się dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami na zachodzie pojawi się słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie już duże i tu prognozowane są konkretniejsze opady deszczu, no i także burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 14 stopni na Podhalu, przez 18 w centrum oraz na północy, do 23 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, choć w czasie burz rzecz jasna porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosnąć. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. LG OLED Evo 65 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 9999. Teraz za 8999 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. trójki. A z tą jazdą po alkoholu, bo znów w serwisie o śmiertelnym wypadku Romek mówił, spotykamy się często, więc powiem wprost. Jeśli ktoś z Państwa, nie daj Boże, robi takie rzeczy i naraża innych, to równie dobrze może właśnie w tej chwili wyłączyć radio. Nie ma miejsca na kierowanie pod wpływem, po prostu nie ma, nie pozwalam na to Państwu i już. I tyle. Ludzi rozsądnych zapraszam za to na drugą godzinę porannego spotkania. Będzie olimpijsko, ale nie tylko o sprawach polskich. W Paryżu będziemy do ósmej mówić. Audycję realizuje Maciej Załęcki, telefony odbiera Stanisław Perzyna. Program przygotował Bartosz Bielecki, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Na zegarach już prawie 13 minut po siódmej, a te kilkanaście minut po siódmej to jest moment, w którym od poniedziałku do piątku prezentujemy Państwu piosenkę dnia. Dziś to będzie kolejny singiel zapowiadający nowy album Krzysztofa Zalewskiego i będzie to piosenka science fiction, bo tytuł to Roboty. A mówimy o opowieści o świecie przyszłości, w którym maszyny zastępują człowieka. I choć tak brzmi to troszkę jak wizja z Terminatora, to sam Krzysztof Zalewski zaznacza, że piosenka Roboty jest wbrew pozorom pełna nadziei. Czy rzeczywiście jest? Sprawdźmy. Krzysztof Zalewski, Roboty. Piosenka dnia w trójce teraz. Zabiła że musiał ich kochać. Roboty będą, że prosił do tańca. Roboty będą, że musiały kochać, roboty będą, że musiały kochać, roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać, roboty będą, że musiały kochać, roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać, roboty będą, że musiały kochać, roboty będą, że musiały całować. Krzysztof Zalewski, Roboty, piosenka dnia w Trójce, zapowiadająca nowy album Krzysztofa Zalewskiego, którego premiera planowana jest na wrzesień. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. W studiu Norbert Michalak. No, niektórzy zapowiadali kilka szans medalowych na niedzielę. Skończyło się jednym krążkiem. Z jednej strony szkoda, a z drugiej strony cieszy nas Julia Szeremeta niebywale w czasie tych igrzysk. Bardzo cieszy, dlatego że sprawiła bardzo miłą niespodziankę w ringu, wygrywając w tej walce ćwierćfinałowej. I to nas bardzo cieszy, bo to jest piąty medal skromny. Trzeba tak powiedzieć, dla reprezentacji olimpijskiej Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No ale na pewno cieszy mocno ten medal. Polka pokonała Portorykankę Ashleyan Lozadę Motte w kategorii 57 kg. Dotychczas ostatnim, uwaga, polskim medalistą olimpijskim w boksie był Wojciech Bartnik, który w 1992 roku w Barcelonie wywalczył brąz. Bartnik przyznaje, że z łezką w oku śledził walkę Szeremety o półfinał paryskich igrzysk. 32 lata to za długo, to było okropna ilość lat. Bardzo się cieszę, ogromnie się cieszę i gratuluję i życzę dalej Julce, żeby zdobywała te szczyty, no bo ma ogromną szansę. Ona jest niesamowita, ona jest, ja mówię, że ma wielką psychikę i wolę walki, ma wielki talent. Dlatego stać ją naprawdę na finał. Tą walkę następną jest w stanie wygrać na pewno, wierzę w to i trzymam mocno kciuki. Julię Szeremetę, która prezentuje nieszablonowy styl, opuszczone ręce i przede wszystkim ten uśmiech podczas walki, zobaczymy w środę o 21:24. Rywalką Polki o finał będzie Filipinka Nesty Peticio. Z ringu przenosimy się na lekkoatletyczny stadion, gdzie niestety polscy młodzieżarze rozczarowali. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Trzeci na poprzednich igrzyskach w Tokio, Paweł Fajdek był wczoraj piąty z wynikiem 78 metrów 80 centymetrów. Już na gorąco wiedział, co nie zagrało. No zdecydowanie liczyłem na więcej. No liczyłem tutaj na rzucanie w granicach 81-2 metrów. Tak wychodziło z treningów. Natomiast dzisiaj byłem za dobrze przygotowany do tego startu. Byłem za szybki, za dynamiczny. Nie byłem w stanie tego młotu do końca dogonić, złapać, wyrzucić. I to zabrało. No te 2-3 metry zabrało. No trudno, jestem piąty. No nie jest to dla mnie łatwy rok. Cieszę się, że się pozbierałem, że mogłem przyjechać na igrzyska i walczyć do końca i tyle, no, za rok Mistrzostwa Świata. Bardziej zdezorientowany sytuacją był broniący tytułu Wojciech Nowicki. Rzucił jedynie 77-42. Co nie zagrało technicznie, nie mam pojęcia, ze względu na to, że no, kompletnie dzisiaj nie czułem tego, co robię. Pomimo tego, że czułem świeżość nóg, czułem, że młot jest lekki, ale no, kompletnie nie czułem tego, co robię w trakcie kręcenia. No i stąd takie słabe wyniki, pomimo walki, no nic się nie dało rzucić dobrego. No jest mi przykro, no co, nic nie poradzę, no nie udał mi się kompletnie ten start. Będę musiał, jak to, że tak powiem, z tym żyć, tak, jakoś to poukładać, przełknąć. Przepraszam, że ten start nie wyszedł, siódme miejsce, no i trzeba po prostu pracować dalej. Obaj nasi młodziarze mają po 35 lat. Dla porównania nowy mistrz olimpijski, Kanadyjczyk Ethan Katzberg, ma 22 lata. Wygrał pierwszym niewiarygodnym rzutem konkursu 84 metry 12 centymetrów i był jedynym, który przekroczył 80 metrów. tym większa szkoda, że nasi tym razem w tle. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. A ten Kanadyjczyk tak szybki w kole, akurat wczoraj oglądałem, robił niesamowite wrażenie. No w tym miejscu tylko z przykrością przypomina się ta wpadka jednej z telewizji. Zdaje się z TVN-u, który podpisał Wojtka Nowickiego jako mistrza olimpijskiego w rzucie złotem. Tak, no zdarzają się takie. To już nie jest rzut złotem w tym przypadku. No złota nie będzie żadnego medalu, jeśli chodzi o rzut młotem. W meczu o pierwsze miejsce w grupie turnieju olimpijskiego siatkarek Polki przegrały z Brazylijkami 0-3. Trzeciego seta nawet do 14, mówi przejmująca Natalia Mędrzyk. Trzeci set był totalną masakrą i mam nadzieję, że też nie pozostawia w nas takiego złego samopoczucia, bo ten mecz zostawiliśmy kawał serducha, widać to było w drugim secie. No, Brazylia grała swoją najlepszą siatkówkę i trochę ciężko było na to odpowiedzieć. Na szczęście biało-czerwone wcześniej zapewniły sobie awans do ćwierćfinału, podobnie jak Brazylijki. Rywalkami Polek w ćwierćfinale będą Amerykanki. Osobiście bardzo liczyłem na medal Katarzyny Wasik, patrząc na jej pływanie w eliminacjach. Niestety polska pływaczka w finale 50 metrów stylem dowolnym zajęła 5. miejsce. Widocznie taki był plan. Dałam siłę, wszystko. Szkoda, no. Była szansa, ale taki jest sport i ktoś miał lepszy dzień. I tak jak mówię, nie był mój dzień, żeby to zrobić. Złoto wywalczyła niesamowita Szwedka Sara Siestrem czasem 23:71. Niesamowity jest też Nowak Dżokowicz, który w końcu doczekał się olimpijskiego złotego medalu. Serb w finale wygrał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Spotkanie trwało 2 godziny i 50 minut. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka, bo właśnie tyle razy Dżokowicz przegrywał w olimpijskim półfinale. W Pekinie z Hiszpanem Rafaelem Nadalem, w 2012 roku w Londynie z Brytyjczykiem Andy Murrayem i 3 lata temu w Tokio z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. W 2016 w Rio de Janeiro już w pierwszej rundzie wyeliminował go Argentyńczyk Juan Martin del Porto. I na koniec jeszcze koszykówka 3-3. Niestety Polacy odpadli z turnieju, przegrali z Litwą 15-21 w ćwierćfinale. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 7 zdobył Michał Sokołowski. Na pocieszenie, choć to chyba żadne pocieszenie, trzeba powiedzieć, że na poprzednich letnich igrzyskach olimpijskich, które odbyły się w Tokio, reprezentacja Polski odpadła po fazie zasadniczej turnieju, a tutaj dotarli do ćwierćfinału. No, ciekawa jest ta koszykówka 3-3. Tam dobrze się ogląda. Tylko 8 zespołów, więc w zasadzie być na igrzyskach to jest już super osiągnięcie, a z drugiej strony to sprawia, że jak tak mało zespołów, to te szanse, takie nawet statystyczne, na medal są duże, więc po prostu przykro, że biało-czerwonym nie udało się tego jednego meczu z Litwą wygrać, bo gdyby go wygrali, byliby w strefie medalowej i zupełnie inaczej byśmy to oceniali. I jednak to Litwa była faworytem w tym spotkaniu. Dziś jeszcze mecz o godzinie 9, jeśli chodzi o siatkarzy. Gramy w ćwierćfinale ze Słowenią. Właśnie pokręcił głową. Czekałem na reakcję realizatora Maćka, bo to wielki fan siatkówki, nasz ekspert radiowy od siatkówki. Ale w którą stronę pokręcił? Nie, kręcił tak, że źle, bo jeszcze niefortunnie 2 dni temu, czy może 3, gdy rozmawialiśmy, powiedział, że Słowenia tutaj jest faworytem do złota. No patrząc i na jeśli to, się z tego nie wycofuje, no to nie wróży to dobrze Polakom. Tak, ale patrząc na to, że Słoweńcy wygrali wszystkie mecze, Polacy ostatnio przegrali przecież z Włochami 1-3 i była to porażka dotkliwa, no to sobie wyobrażamy tutaj, że Polacy są bez szans, ale tak nie możemy myśleć. Musimy myśleć pozytywnie, że Polacy są z szansami. No i dzisiaj może reprezentacja Polski wyjdzie odmieniona i będzie zupełnie inaczej grała. Zresztą musi grać zupełnie inaczej z reprezentacją Słowenii. Oby to się nie skończyło po raz kolejny na ćwierćfinale. Kciuki trzymamy już za nieco ponad 1,5 godziny. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together. Together.

Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Minęła 7:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Bilon się sypie, więc rozmawiamy o ekonomii. Sylwia Zadrożna w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Blisko 90% Polek i Polaków jest przeciwnych podwyższaniu podatków. Tak wynika z sondażu CBOS. Ankietowani zamiast zwiększania danin wolą, aby ograniczyć wydatki państwa, choć nie w ochronie zdrowia. Najwięcej wskazało, że państwo powinno obniżać wydatki na administrację publiczną, a blisko co trzeci badany szukałby oszczędności w wydatkach socjalnych, w tym w programie 800+. Choć migracja zarobkowa w dużej skali już za nami, to mamy dużą otwartość na podróże w celu podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju. 4 osoby na 10 są otwarte na wyjazd do pracy za granicę, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Do takich wyjazdów są gotowi jednak nie tylko ci, którzy mieli już szansę próbować swoich sił poza Polską, ale przede wszystkim także osoby młode. Wśród przedstawicieli pokolenia Z odsetek osób otwartych na wyjazdy wzrasta aż do 51%. Wśród motywacji do emigracji z pewnością znajduje się szansa na lepsze zarobki. Jednak coraz ważniejsza staje się także możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. Globalizacja i rozwój technologii sprawiają, że praca za granicą jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej, a współcześni polscy emigranci to w dużej mierze wykwalifikowani specjaliści cenieni na międzynarodowych rynkach pracy. A teraz spójrzmy, jak jest z wyjazdami turystycznymi. W pierwszej połowie tegorocznych wakacji największą popularnością cieszyły się Turcja, Grecja i Egipt. Wynika z raportu wakacje.pl. Tymczasem Eskaj.pl sprawdziło, gdzie Polacy spędzą długi sierpniowy weekend, bo on już za chwilę. Jak zawsze wybieramy przede wszystkim europejskie destynacje, ale tym razem Hiszpania wypadła z pierwszej siódemki. Za to w rankingu pojawiły się Albania, Łotwa i Dania. We Włoszech najczęściej wybieramy Rzym i Bolonię. Za 3-dniowy pobyt w Rzymie zapłacimy średnio 780 zł od osoby. Budapeszt przyciąga 17% Polaków i tam za 3-dniowy pobyt zapłacimy około 450 zł od osoby. W Tiranie to będzie około 510 zł. Ceny srebra osiągnęły najwyższy poziom od dekady, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Srebro drożeje przez popyt na biżuterię i pojazdy elektryczne. I potwierdzają to dane Eurostatu, w Unii Europejskiej mamy już 4,5 miliona samochodów elektrycznych. W ubiegłym roku zarejestrowano ich 1,5 miliona. Na koniec ubiegłego roku najwięcej elektryków mieliśmy w Danii, Szwecji, Luksemburgu i w Holandii. Najmniej z kolei na Cyprze, w Grecji i w Polsce. Kierowcy aut spalinowych mogą spać spokojnie, bo początek tego tygodnia nie przyniesie istotnych zmian cen paliw. Jak podali analitycy Refleksu, litr benzyny jest obecnie o 20 groszy tańszy niż przed rokiem, a oleju napędowego o 5 groszy droższy. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 92 grosze, euro 4,29, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. Mamy 25 minut do 8:00. Zajrzyjmy na drogi. Jakub Domoracki, radionawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Utrudnienia na trasie S2 w Warszawie, czyli na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz i Konotopa. Tam auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. Na kilometrze 457 zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I oczywiście utworzył się tam spory korek. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka. Zatłoczone są trasy małopolskie, między innymi A4 pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Bielany w stronę Katowic. Podobnie droga krajowa nr 75 w Niepołomicach i w Brzesku. A w województwie śląskim dużo cierpliwości przyda się na trasie S86 pomiędzy Sosnowcem i Katowicami. To jeszcze o pogodzie słów kilka ode mnie. Co zobaczymy dziś na termometrach? Zapytają Państwo. O dziwo, mapa temperatur mimo sierpnia nie jarzy się na bordowo. Jest żółta, bo będzie w najcieplejszym momencie dnia od 14 stopni na Podhalu, przez 18 w centrum i na północy, do 23 na zachodzie. Poniedziałek szykuje się też pochmurny i burzowy. Przelotne opady możliwe miejscami na zachodzie kraju, a solidny deszcz i także burze wystąpią na pozostałym obszarze. Głównie wschód i północ Polski objęte są dziś alertami pierwszego stopnia i MGW ostrzega w tych alertach właśnie przed burzami. 24 minuty do 8, tu audycja poranna. Zapraszamy do trójki, a gra Iggy Pop, Strung Out Johnny. Studio Olimpijskie, wcześniej piosenka dnia, później serwisy w połowie godziny. No znają to państwo, dynamicznie płynie, choć mam nadzieję, że przyjemnie ta poranna audycja zazwyczaj. Ale oczywiście państwo dzwonią i także chciałbym tymi państwa głosami wrócić, choć to temat z początku godziny, wrócić do tego apelu, choć mam też czasem wrażenie, że to desperackie apele i nic nie zmieniają, ale wracamy do apelu tego mojego o niewsiadanie za kółko po alkoholu, bo znów pijany kierowca spowodował śmiertelny wypadek, tym razem w okolicach Radomska. No właśnie, państwa komentarze. Piękny apel redaktora prowadzącego, ale przecież ci ludzie pod wpływem, oni już nie słuchają radia. Oni już nie mają takiej możliwości, żeby wysłuchać naszego apelu wspólnego, nawet przyłączam się oczywiście. Ale może ci, którzy słuchają, powiedzą tym, którzy robią źle, jeśli chodzi o ten alkohol i to, co się stało dzisiaj, nie pierwszy raz taki wypadek, to może to pomoże. Cieszę się, że się zgadzamy. Ja chciałam serdecznie podziękować panu Urzędowskiemu za to, co powiedział przed chwilą na antenie, że po alkoholu nie należy wsiadać za kierownicę, to może w tej chwili wyłączyć odbiornik i gratuluję mu takiej postawy, ponieważ my jako społeczeństwo niestety mamy takie powszechne, milczące przyzwolenie na wsiadanie po jednym drinku czy po dwóch za kierownicę. I właśnie z tym cichym przyzwoleniem będziemy walczyć, także w porannej audycji. Ale za kilka minut zmienimy temat na pozytywny, bo może wszystko zaczyna się od wzorców i inspiracji po prostu. To o inspirujących olimpijskich historiach kobiet, o olimpijkach z Paryża z 2024 roku, rzecz jasna, powiemy w trójce, ale na razie Ofelia zaśpiewa Alerty RCB. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj piach we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty RCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie winno miał. Poniedziałek otwiera kolejny tydzień, także kolejny tydzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A te igrzyska to dla niektórych wyzwanie nie tylko sportowe, bo bardzo często także trzeba zmagać się z osobistymi problemami. Na boiskach, na parkietach, na arenach, na pływalniach, wszędzie niemalże w Paryżu możemy spotkać kobiety, które aby walczyć o medale musiały pokonać wiele przeciwności losu. I kilka takich historii przybliży Monika Suszek. odważne, uparte i silne. Czy to sport wyszlifował takie cechy charakteru? Możliwe, że bardzo się do tego przyczynił. Ale po kolei. Zacznijmy od najlepszej rugbystki na świecie, Olivie Epps. W Paryżu wywalczyła ze swoją drużyną niespodziewanie srebrny medal. Niespodziewanie, bo Kanadyjki nie były typowane przed turniejem do walki o te najwyższe lokaty. Ale Olivia wie, co to znaczy walka. Od 7 roku życia choruje na łysienie całkowite. Wyróżnia się wyglądem na boisku, ale przede wszystkim wyróżnia się grą. Jest jedną z najlepszych rugbystek świata. A choroba? Choroba jej nie pokonała. Sport pomógł pozbyć się kompleksów i przede wszystkim nauczył empatii, o czym mówiła sama Olivia w jednym z wywiadów dla kanadyjskiej telewizji. Naprawdę długo się zastanawiam nad moimi interakcjami z innymi ludźmi i tym, jak sprawiam, jak oni się czują. Nie wiem, kiedy to się zaczęło. Nie jestem do końca pewna, od czego to się zaczęło. Myślę, że zawsze zachęcano mnie do bycia sobą i już w młodym wieku musiałam zaakceptować to, kim jestem, ponieważ straciłam wszystkie włosy. Ani choroba, ani wiek nie dyskwalifikuje w sporcie. Wie o tym Nisan Lian, 61-letnia reprezentantka Luksemburga w tenisie stołowym. Mówią o niej babcia z paletką. Wygrała w Paryżu jedno spotkanie, zwycięskie z Turczynką w 1/32 finału, by potem odpaść w 1/16 po meczu z Chinką. To jej 6 igrzyska. Do każdych przygotowuje się bardzo dokładnie. Nie tylko by rywalizować z innymi, ale przede wszystkim z sobą. To bardzo ekscytujące dla mnie, by grać na igrzyskach. Taka szansa nie zdarza się codziennie, więc będę z całych sił starała się zdobyć kolejne punkty. Tak szczerze, zdaję sobie sprawę, że mam jeszcze przestrzeń na doskonalenie swojej techniki. Ludzie się śmieją, mam 61 lat. Nie zaprzeczam, ale nadal mogę poprawić i ulepszyć styl gry. Problem tylko jest taki, że nie mam zbyt wiele czasu. Swojego rodzaju walkę z czasem i samopoczuciem prowadziły również dwie zawodniczki. Jedna z nich to Nada Hafez, egipska szablistka, która w szermierczym turnieju w Paryżu startowała w 7 miesiącu ciąży. Wygrała pojedynek z Amerykanką w 1/16 finału, a w kolejnej rundzie, czyli 1/8, przegrała z Koreanką. I właśnie po tym pojedynku w swoich mediach społecznościowych napisała. W rzeczywistości było nas troje. Byłam ja, moja rywalka, a także moje jeszcze nienarodzone dziecko. W tej historii jest również polski akcent. Adrianna Sułek, wieloboistka, wicemistrzyni Europy z 2022 roku, w lutym urodziła syna Leona, ale mimo ciąży cały czas przygotowywała się przez wcześniejsze miesiące do startu w igrzyskach. Wywołało to sporo negatywnych komentarzy, ale ona cały czas monitorowała sytuację i była gotowa zrezygnować, gdyby dziecku coś zagrażało. Nie zagrażało. W lutym urodziła, a w najbliższy czwartek, 8 sierpnia, rozpocznie rywalizację w Paryżu. Czasami wszystko się układa, jakby nie było przypadkowe. My mówimy o Olivie Epps, chorującej na apolecję, a dziś właśnie Międzynarodowy Dzień Apolecji. Inspirujące historie sportowczyń przybliżyła Monika Suszek. Ale tak teraz sobie myślę, może to jest taka presupozycja, może ja zakładam, że to są inspirujące historie, bo jako facet no, po prostu nie mam pojęcia, co mówię. W sumie to możliwe, przyznaję, ale przecież możemy ustalić, czy naprawdę to są inspirujące przykłady dla dziewczyn, dla pań, nawet jeśli wspomniane sportsmenki nie mogą się pochwalić złotymi medalami, bo może tylko zwycięstwa inspirują. Drogie panie, 2 2 7 3, a o kobietach w sporcie porozmawiamy też po 8. Thank you.